الشر على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیار لسم پارا سور ابراہیم کی دا آیات مبارکہ سلوی ختم نانوے درس دے. رب جعلنی اے رب زماؤ گرز ما مقیم الصلاة پابندی کون کے دمج وَمِن ذُرِّيَّتِي وَزَمَا دَ اَوْلَادْنَ مُگَرْزِ پَابَنْدِ كَوْنْكِ دَمُجْ رَبَّنَا اَيْزَ مُنْغَ رَبَ وَتَقَبَّلْ دُعَا اَوْ قَبُلَكِ دُعَا زَمَا رَبَّنَا اَخْفِرْنِي رَبَ زَمُنْغَ بَخَنَوْ كِمَاتَا ابراهيم عليه السلام وي ولوالديا او زما مور بلارتا حسن بصري رحمه الله قول له وي دي ابراهيم عليه السلام والدا او مور مؤمن هوا نداغی دا پار دا مغفرت پا دعا کی سه اشکال نو حوالد تے دعا اولی کڑی و نداغی ذکر سورہ توبہ کی دیر شو اغا اشکال او داغی جواب مخ کی سورہ توبہ کی دیر شوے وما کان استغفار ابراہیم لی ابیہی الا عن موعدت وعدها ایاہو ربنا اغفر لي رب زمع بخنو كما تا ولوالدي عزم مور فلارتا وللمؤمنين وطول مؤمنان تا يوم يقوم الحساب فكمرس قائم بشي حساب ولا تحسبن الله وخامخ غمان مكوا فلا مخاطبا غافلا غنچ الله نا خبر ده عما دا غصن يعمل الظالمون جدا ظالمان كم عمل كوي انما يؤخرهم بشكر السكيد الله ليوم ورزتا تشخص فيه الابصار چکړو غبر اوزي پاغي کسترګي کولاو وپاتي شي دړې رہے بد وجنا او د سر د دایدرا بندول وسو طاقت بنوي او یاد کی تسلی دا مظلومین تا مظلوم تا وی تپالا دا خیال و گمان گره و نکی چې دا ظالمان سکی نو الله غنی داغه نه نا خبر دے الله د ظالم یو یو کار او یو یو ظلم ته ګوري خدارا نشی چینا یو رز دنی وشتا اغیر تیرستو کئی اپا آغی کی بیداستر گی کڑو گی روزی محتعینا منڈی وہن کی بی میدان د محشر تا مکنعی روسیہم دا اقناع د ازدادن له سرون به ټټکړی وی یا مخنی روشم سرون به برکړی وی لا يرتد الیہم طرفهم نبو واپس کیږي دوی تا طرفهم سترګی د دوی یعنی د زیزمو د خضول وسبینی پاتشوی گره دی زن کدن کی دی مرده بانی دمر تکلیف راشی اده دمر بی بس آو آجز شی چه بی دسترگو د بندول و کلاول و سمنی داد کمزوری انتها دا چه بی اخپل استرگیم نبندول شینی کلاول شی د پرز د قیامت په مجرمانو به داسې تکلیف راشي چې د سترګو د بندولو کلاولو داغې اوس به منوي لا يرتد الیہم طرفهم نه به واپس کیږي دوی ته سترګې د دوی هغه زیزمې به بندولې کلاولې نشي وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا زُلُنَ دَدْوِي بَخَالِوِي اَوْ سَشَيْبَ پَكِنْوِي دَدْیر يَرِدَ وَجِنَا بَس صرف دَ يَرِنَ بِزْرَ دَكْوِي وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا اَوْ سَشَيْبَ دَدْوِي بَخَالِوِي اباز علماء وی اغزائیون دزرونو ددوی اخوا خالی بی زر چه کمزه دیا با خالی پرودوی از رب دی مرکن ترارسی دلی لکو سمچ لیر مصیبتی وی رسو خرا یو گوٹو بتیرے کا وی بس شور مکو زرم مرائی تراغلی وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا او زَيُنَ دِزْرُنُ دِزْوِي بَخَالِ پْرُوتْوِي نو بعض علماء دطورفهم مانا کرے لا يرجو لهم تحریک و اجفانهم نبوا پس کی ایدی تخضول دزیز مددوی تحریک الجفن یعنی د عزیز مو خزول دسترګو بندو لو کلاو دا وسبم فاتنشی سترګي ب کلاو فاتشی لکه څنګه د مرده د hebat د وجن سترګي کلاو فاتشی لکه سم دستی ساته وته او چا پټی کی خوغه پټی شي ورنا کلاو فاتی وی وَأَنذِرِ النَّاسَ يَرَوْنَ خَلَقَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ بِكَمَرِ الشِّرَابِ وَشِدَّةِ الْعَذَابِ عَذَابَ رَاشِي اي عذاب د اخرت يا اغ عذاب د دنيا يا د روح قبض کې دوه غ شخصي فيقول الذين عنوا يبهغ كسان ظلموا چه ظالماني او ظلم کړه شرک کړه یا نور ظلم نه کړي د خلق مال جان حیا سره ډوبی کړي دی وای ربنا ایز مونږ ربا اخرنا رستك مونږ الى اجل قريب ترنيتي نزدې پوري اے مرزن کدن کی بوئی اللہ منتلق محلت راکا او پاخرت کی بوئی دنیا آتا مواپس کا نجب دعوتک قبول بکو دعوتستا. تا خو دنیا کی مونگا ایمان او دین ترا بلنو ستا دعوت بقبول کو. ونتبع الرسل او روان بشو تابداری بلکو درسلانو علیهم الصلاة والسلام. نگر قیامت یا زن کا دن کے بدا کافران یا مجرمان مسلمانان واپسی غواری. ذکر دا مسئلہ جرا واپسی و کافر یا واضح غواری که ظالم بی دین مسلمان بمدا سے کئین علماء دوار خبری ذکر کری او دا سے مزامین در تر آروان نیزان ضروری کئی سورہ مومنون سلم نمبر آیات او یو کم سلب سورہ الافلام نیم سجدہ زان سرولی کئی او لسم آیات سورہ انعام کی در تطیر دی آیات دے اوشتم او دے سورہ منافقون آیات دی کئی لسم علت خود مسلمان چه مسلمان بوئی اے زمارا بمارسکو کم آمانی خو خیراتونا او زکاتونا پاتینی اولم تکونو آیان وی تاسو اقسمتم چی تاسو بقسمون خورل من قبلو ددین مخی ما لکم من زوال چی نشت تاسو تصفنا. ایو ایتا خود فنا سوچ نکولو ستا خوزین کی دانوگ نجیز بمرم او زبد رب مخلم گنی ادریگم اما نظما د دې ظلمونو غني شوک ته پوسمم کوي. اے امام مجاهد وای کافر او بقسم خړو انهم لا يبعثون چې دای برابر څنګه کړي شي نو ځکه ورته وای اولم تکون وایا نو وای تاسو اقسمتم چې تاسو بقسمونه خړل من قبل د دین مخ کې ما لکم من زوال چی نشت تاسو تا دی دنیا نا خیرت تا منتقل کے دل وسکن تمو سیدری وی تاسو فی مساکن اللذین ظلمو فزایونو دہا کسانو کچی ظالمانو ظلم اکڑو دزانو نسرا وتبین لکم وَتَبَيَّنَ لَكُمْ مَوْخْكَارَ شِوَتَا سُتَكَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ چِسْرَنْگِ كَارْكِرُ مُمْدَا غُيْسَرَا وَدْوَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ او بیان کرو مُمْتَا سُتَ قُرْآنِ عَزْوِيمْ كِي دَاغَي مِثَالُنَا وقد مكروا مكرهم او بشك مكر کړو د کافر مکر دا وی او عند الله مكرهم او د الله سره سزا د دوی د مکروا وان كان مكرهم لتزول منه الجبال دا ان نافیم ده او ان شرطیم نه دګور کین نافی شی نو معنا دا دا وین کان مکرهم نو مکر ذیل تزول منه الجبال چه داغین د زایل شوی و غرونا د پیغمبرانو اغدین د الله غدین او معجزات اغه د غرونو سره مشابه کل پکل کوالی او مضبوط والی کی دای خډېر لوی مکرو خو انبیا او دا غي دین چې په مضبوطوالي کې کلکوالي کې پشان د غرونو غرونو دا غي نکل چپکېدل نو مکر د زین تزول منه الجبال چې چپ شوه دی زایل شوه دی دا غي د وجن غرونا. او کم ان و ان و ان دې کې کین شرطیه شي نجبال بخبل مانا نه وان کان مکرهم اگر کو غمکر د دوی لتزول منه الجبال جزائل کی دل داغی د وجن غرونا دمر لوی مکرو کچره د غرونو په مقابله کی پیش کړي ونه غرونا به چپ کړي و الله ورته پیغمبران کله کړیو یاد مکر نہ مراد دی دی کی د دوی غ شرک نه وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ مَغَرْ كُو شِرْكْ دِدْوِي چِ دَا دُمْ رَلْوِي سَخْ شَيْو چِ زَائِلْ شَوِي دِوِي دَا غِيدَ وَجِنَ غُرُنَا در آیات دا سی مانا شوا لَكَ رُسْتُ رَعْرَوَانِ يُبْرِ سُرِ مَرْيَمْ دَ شِرْكْ دَ وَجِنَ اللَّهُ يَنْكَ اے دَ شِرْكْ دَ وَجِنَ عَرْيَوْ شِي و یا مشرکان او استاد صدا شر دمره دی شه ان قریبه د جدی وجنا لا غرونا زری زری شي اسمان رو غرزيږي لکو ګره آیات د سوره مریم شوارسمه فاره اتا اتیایم وقالو اتخذ الرحمن ولدا وای مشرکان چینی ولی دی رحمان اولاد الله تزامنو ذلونو نسبت کئ لقد جئتم شيئا اذا بشکرات لنکری دیتا سو یوشی ناشناتا تکاد السماوات نزدید اسمانونا یتفطرن منه چوچوی د دید وجنا وتنشق الارض او چیز مکا و تخر الجبال حدا او گرزی غرنا ٹکڑی ٹکڑی ان دعو للرحمن ولدا دا چراب لدی رحمان لر اولاد فلا تحصبن اللہ نخام خا گمان مکا و پالا مخلف وعده جگر مخالفت بو کی دخپل وعده رسوله دخپلو پیغمبران و سراب اغا وعده سو سور مومن آیات زان سرولی کئی یو پندوستم انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشهاد الله وی ما وعده کړی چې د خپل پیغمبرانو او د خپل مؤمنانو بندګانو دنیا کې مدد کوم اپا ورځ د قیامت به مدد کوم خامخا ګمان مکو په الله مخلف وعده چې ګری مخالفت وو کې د خپل وعده رسوله د خپل رسولانو علیهم السلام سره ان الله عزيز بشك الله زور ورده ذو انتقام خاوند بدل غستونه اید دشمنانو ند دوستانو بدلا خلی ويردا بدل وکلوي ويغدا زمکننا لازمک ببدلیږي اسمانونو ببدلیږي الله وی بدل واخلب ورکل الدنیا کم فلق لد عذاب ظالم دین دشمن اللہ رونی سی و مکمل انتقام آب پکم و رضوی یوم تبدل الارض و پکم رضی بدل بکلیش ازمکا غیر الارض بغیر دی ازمکنا و السماواتو و اسمان نبم بدل کلیشی دا اسمانو ناوزمکی ببدل کریشی دغشان ایات سورہ زمر کم رازی ومشبیت ملکے او سورہ انبیاء کم ایات را روان لے یوصل او سلورم 104 نمبر دلتا باز علماء و اختلاف دے مفسرینو چه دا تبدیل د صفاتو بای که تبدیل د ذات دے نو دواړه قسمه خبرې قران ذکر کړي او دواړه واقعي کېږي اول بدا ازمکه او د اسمانونو صفات بدل شي ور ازمکه چرته غر دی او چرته کنده ده نو دا بطول حوار شي دیتا دی صفت بدلی دلوئی چرتا غر دے او چرتا پکی کند دا دا غرون بتیوال زول شیدا کند بڑکی کریشی نظمکا بٹول حوارشی لکسو ریتو آخاو گو ریش پارسم پارکی دیتا دی زمکی دی صفاتو بدلی دلوئی آیات گرئی اوصل پنزم ویسألونک عن الجبال تپوس کوی حبیبتا سن پبارد غرنو کی فقل فرمائن صفها ربی نصفا وابل زویدی لر رب زمعان نصفا فانزول سرا فیضرها نفری بزید آقا عن میدان صف صفا صفا سترا لا ترا فيها نبوين پدزمك كي عوجن سكو غوالي ولا امتاون پور سوالي تولزمك بهم وارشي تولزمك بسشي هم واربشي كند غرون بطول حوارشي ديتو اي تبديل دصفاتو اسمان صفت بم بدلشي ستوري ورو دوريگي نورس بغمئی بختم شیب وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ دارنگی اسمان با دروازی دروازی شیب وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ أَبْوَابًا اسمان با دروازی دروازی شیب دیت صفات بدلی دلوئی اوزاد دیبم بدل شیب امام قرطبی وی دواړه قولونه دي او شهید آره چې تو بدلو ذاتهما دزمک او اسمانونو ذات به بدل شي دازمک بني الله به محشر د پاره بل ازمک راولي او د اسمانونو بني نور براولي وبرزو لله الواحد القهار را سرغن بشی د یواز الله تعالی ته چې او دل قهار او زور ور دي وتر المجرمین عاویل بمجرمان یوم اذن فدغرز مقرنین چې تړلی شوی وای فل اشواط پزنجرونو کې ایلا سنو کی بے زنجرون اخپو کی ببیڑائی وی او پسٹ کی بتوقوی سرابیلهم من قطران کمی سند دوی سرابیلهم قمیسون ددوی من قطران درن زروبوی رانزڑ چی اخبان خارخو لگی پاغی لگے یا من قطران دتانبی ویلی کڑی شیبئی قطران پا دو مانا گانو رازی رنزرو تموی او قطران تانبی ویلی شوی تموی قمی سند دوی ود تانبی ویلی کری شوینا و تغشا وجوههم النار پتکڑ بی مخند دوی لر اورد جهنم اید جهنم اور بد دوی مخند پتکڑی وی او آبِ سوزونیوی او دا مخونه چې بیر پټکړي دي کې دا خی چې دا به کافر وي لکه مسلمان مومن چې منځونه کوي نو اعوذ بالله که دې ګناهونو د وجنه اور ته وردن نشي د جهنم مور به د سجدي اندامونه نسوځي ليجزي الله دير فارچي سزا ورکي الله بدل ورکي کل نفس هر نفس تما کسبت او چکني ان الله سريع الحساب بيشك الله زر حساب كون والده ويساب را نزدير اقترب الناس حسابهم ده سورة انبیاء بنه آیات ته هذا دا قرآن حکیم و دا سورت بلاغ دا تبلیغ دے لنناس دا پار دا خلقو اے دا قرآن زدکے دا وے دا خلقو ترسے بس دا ٹولو خلقو لتبلیغ دے هذا بلاغ لنناس دا قرآن تبلیغ دے دفار دطول خلقو ولینظرو بیهی او دی دفار چویرو لشیدهی پدی قرآن ولیعلمو او چپوہ شیدوی انما ہوا چبیشک دا اللہ الہ واحد دبندگی حق دار دے وازی وليذكر اولو الالباب او دې د پارا چې نصیحت سي نواخلي خاوندان د عقلونو سوره الحجر مکی سوره ده نازل شوه د پس د سوره یوسف نا او دا په ترتیب کې فلسم نه نزول کې سرور پر دوستم نه داود صورت دا د هر ور کوي مجرمان موجوده او تا فعذاب دړمبنو یو پنځه قومونه ذکر کوي او موجوده او دوی ګوره پای می عذاب را لګرو تاسو دا غینا اویری گئی د بنزو قومونو حال ذکر کړي قوم لوط علیہ السلام اصحاب الرکا قوم شعیب علیہ السلام اصحاب الهجر ثمودیان د دې قومونو د هلاکت ذکر فرمای بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را لذی په مراد او معنا خپوه تلک آیات الکتاب آیات د کتاب دی او قران مبین او قران حکیم چې واضح ده بعض علماء لیکلی کتاب نہ مراد پخوانی کتابونه دي او قران مبین بیا تفقو اباز وینا الکتاب او قران دواړو نه دا کتاب مراد ده او دا عطف د قبیلی د عطف الصفات نه نه ربما یود الذین دا لفظ علماء په مختلفو طریقو سره وای سو ربما وای او سو کربو ما وای سو ربما وای اسوک ربتا ما وای دا اکثر استعمالیږي په قلیل کې اصل استعمال د دې دار وکلا په کثیر کې مرাজি ربما ډېر کرتا یو ذلذین ارمان بکوی هغه کسان کفرو چې کافر دي لو کانو مسلمین کاش چې دای مسلمانان وې ایدی پر اگر مسلمان که ډیر بد عمل لے خجد کی ایمان نے د تمام دنیا کافر د مرتبی تن رسی گی زکر کافر که سمرنی که عمل لے خود کافر نعوامی شعور کیوی او مومن مسلمان که سمر بد عمل لے خودلا می شعور نشتا ای او زل بده د اور ن جنت ترا بار کی دیو جنا اهل علم لیکلی دا خبر ډېر د ګناه بلکې خطر د کفر دا چې څوک یې رضی مسلمان نه خو هندو خو عدد نه خو سیک او يهودي او نصراني خنه اے کافر د مسلمان نه خو کې دی نشي علماء یو حدیث ذکر کړی د طبرانی شریف وایسه خلق دا په اور کې د ګناهونو د وجه نه دي مسلمانان نو مشرکان بدوی ته پیغور ورکی دایته وای وی بتاسو خدا الله عبادت کولو نو تاسو له اور کې مو خو شرک کولو نو زکه مو په اور کېو نو تاسو له یو رب عبادت او ایمان سفید زر کا نو رب کریم به حکم کی چې پچا کی ایمان نه اگر کټول عمر کې زره برني کی نه نکړي د اور نه را بار کړي نو کافر وای کاش چې مونږ مسلمانان وې کځ سراډو نیکی مون وکړې یو رس خو بدا سیوي سو کال پس خو بدا سیوي چې اور نبر اوته وې رب ما ډېر ترثای و ذلذین کفرو ارمان وکیا کسان چې کافر وي لو کانو مسلمین کاش چې دای مسلمانان وې مفتی کفایت الله رحمه الله مثال ذکر کړی وای د کافر او د مسلمان مثال دا سره لکه یو ریل گاډه پای کې خولې ډبیری هر قسم سہولت ده او بودی خسیتونه برابر دي پاره سره انجن نشتا نو بس ناز یې ټوله راز بناسي اگر چې زیر زناز څخه بهتر ده دا کافر مثال لے کافر بسرد کفر منظر مقصود تون رسی او امیشہ بفور کی ادا گناہگار او بدعمل مسلمان مثال سے اے لکے او ریل گاڑے رے ہر صفح کی خراب دیدنات تیزیم نیشتا خوینجڑ ور سرشتا نکار سنگئی یو ظلب منظر مقصود تون رسی ذرهم فریق ددوی یا کلو چه خوراک کئی ویتمتعو و مزی اخلی د دنیا د سیزنونا ویلههم الحملو غافل کری دی دیتا و میدنو فسو فیعلمون زرده چه دی بپوهشی ایو یکدو اکدو میدنو دی پا غفلت کی چونی مسند بزار یو حدیث دے وی سلور خبر دے انسان دبت بختیان خدا یو سترگو نبیل کو لخکن را غرزی کی دویم زڑے سخ دے او درے مگدوگ دو میں دونا کئی مرد تبس یو رس پاتی نمیاش او ددسوس او کالو بندو بس جوڑ کرے او سلورم حرس دے پا دنیا بانی نگر داو بی دمی دیو دیر ناکار باطینی بیماری دا دایو دیر ناکار باطینی بیماری دا حسن بسری رحم اللہ وی یو بند چو بی دمی ساتی نو عمل ناکار شی او گدو گدو میت سڑے دا عمل نا سستئی اپد کی تراخی او سستی راولی وما احلکنا من قریت او نو هلاک کړي مونږ یو کلی یو کلیواله ولر الا ولها کتاب معلوم مگر دا غید فارا لیک معلوم مقرر معلوم نیٹھا ما تسبق من امت نجلها ران لکی گینے امت دخل نیٹھینا وما یستخرون ونرست کی دیشی وقالوا اذا كافر يا ايها الذي اهاك سنزل عليه الذكر چرالی گلی شوی دی پای باندې قران انك لمجنون بیشک تو خامخا اعوذ بالله ونی لو ما تاتینا بالملائکه ولین راولی منت ملائک چی اغای گواهیو کی داتا سو جسوائی دید صحت ان کنت من الصادقین کچری ایتا سو درشتینونا مانو نزر الملائک تنرالی گمگ ملائک الا بالحق دلا بالحق دا ماناو پا قرآن سرا او انبیاءو تا پرسالت سرا اباذ سلف معنا کر الا بالحق الا بالعذاب فعذاب سرا وما كانوا ذم منذرين او نبيدي فدغ وحكي منذرين مهلت ورخل شوي انا نحن بشك منغا نزلنا الذكرى رالي قلد منغا وهي قرآن وسنت وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او بیشک من دیل رخام خائفازت کون کیون اللہ دا قرآن و سنت دے فازت وعدہ کنی دا قرآن الفاظر سا محفوظ دی اس سوک تحریف و تغییر نشی کولے او دا اللہ دا حبیب حدیث محفوظ دی کچا د دین دشمنانو سکړي نو الله دا سر رجال پیدا کړي چې د خلکو هغه درو او د پیغمبر علیه السلام یو یو خبره جدا کړي الوی کمال کړي محدثین او کافر اقرار کړي چې د امت کمال کړي د خپل نبی د سنت او د محفوظ ساتلو لپاره د څومره زورګونو خلکو تاریخ محفوظ کړي چې له کمزه کې پیدا دل می سور سفرونه کړیو د څومره استادانو ناوري دل کړیو اده د حافظ په ځوانه یو بډاوال کې او شانتی وا کاخل کې تغییر راغلو دا د لکونو خلکو اسماء او رجال خبره محفوظ وي او د خپل نبی د یو یو خبرې حفاظت شوې ده ورغټ حدیث یو پکې در لرو باسي چې د ګره دا ټکی او دا جمله کلام مدرج ده دا د پیغمبر کلام نه ده د سوره چې د علم کې ورمخ کیږي کی دمر د ایمان غټيږي انا نحن نزلنا الذكرى بیشک مونږ چې مونږ را لې ګل د وحي کاغه جلیله ک خفیدا وانا له لحافظون او بیشک مونږ د قران او د وحي حفاظت کوونکیو مونږ د حفاظت کوو د قران حفاظت د الله په لاس کې ده او د علماء او د يهودي واقعیا ذکر کړي ويو يهودي مامون الرشید ورتا دیمان دعوت ورکو قران قبول نکو سرج پس راغه دورتو ایتا غی اسرائیلی اغوی آو ناول کی خوی دعوت نومن لے یو کال پس راغ مسلمان ډېر خولي د دین خبرې کولې. نو مامون ورته وی تا غني اما چې دعوت درکړې وې ما د استاد اسلام سبب سره ویتا سوج بادشاہ له وی مامور رشید تا ویتا سوج دی مان دعوت را کوز تا سود مجلس نو وتم نو ما وی راشد دی دینونو امتحان والا لوی ما د تورات یو نسخه را واغستا او ملي کلا ایو درې نسخې می ته جوړې کی اپا کی می کمه او زیات هه او کو د ځان نو هغه می کریسی او ګرجی تور دن کی د خلکو زما نړیر په مینا واغسته وې بیا می د انجیل شریف یو څو نسخې ولي کړي کمه زیات هه می او کو بیا می دا غي ګرجی تور دن کی نمانه واغسته وې بیا می قران تکست کو یو درې نسخې می ولي او کمی زیاته می پکرا وستو نو ویلاړم هر څو لوي تاسو لم اتو لبا نازي پانی واړ راوړ هي په دې کې خو زیادت او نقصان دی او زمانه وانه غسته نو فعلمت ان هاذا كتاب محفوظ زپو شوم چې دا یو محفوظ کتاب دی دا سینو کې پروت دی دا کتاب سینو کې پروت دی ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين او شکر علی ګلیو پیغمبران تاسو نه مخکې حبیبا پډلډم بنو کې و ما یاتیهم من رسول ان برات لو غوی ته سی او رسول الا كانوا به يستهزئون مگر روبه د غمتونه د دې پیغمبر پورې ټوکې وې کولې هر نبی پورې کافر خان دلی دي لکه سوره یاسین آیات 23 دیونی کوي دیرشم الا یا حسرتا علی العباد ما یاتیهم من رسول الا كانوا به يستهزئون افسوس دے پہال د بندگانو دیسے افسی و رسول ندے راغلے مگر دیور پوری خندہ گانے کمی کذالک دارنگی نسلکو ہو وردن نکو دا گمراہی و کفر و ٹوکی و شرک فی قلوب المجرمین پزڑنو دا مجرمانو کی لا يؤمنون به ديمان نروڑی پا دی قرآن وقد خلت سنت الاولین او بیشک تیر شوی دی طریقی دا عذاب درنبنو ولو فتحنا علیهم بابا کراکلاوکو منپدوی او دروازا من السماع دا اسماننا فزولو فیه عرجون نشیدی پاغی کی خطن کی ادار سو پستر گو گوری نبیام لقالو خامخادا زدیان عنادیان کافر بوئی انما سکی رتب سوارونا بیشک بندی کلشیو نظرو نظمونگا یرپ مونخو نظر بندی شویو آجادو شویو بل نحنو بلکی مونگا قوم مسحورون یو قوم یو چې په مونږ جادو کړی شوی ولقد جعلنا فی السماء بروجا اویشک ګرځولې دي مونږ په اسمان کې ستوري غټ غټ ستوري مونږ د اسمان کې پیدا کړی وزیناها او خیست کړی مونږ د اسمان لناظرین د پاره د کتونکو وحفظناها حفاظت کړه موږ د دې اسمان د شیطانانو نه دایده وحی خبره تا وګ نشي کې خو من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټل شي نا الا من استرق السما مگر اسو چې پټ وګو نشي الا من مگر شیاطین استرق السمع چپٹ وگو نیسی فاتبعه شهاب مبین نو ور پسې شي داغ پسې شغل د اور ښکارا ایګور دې کوي مگر هغه چې پټ وګونی سي نو پټ وګ نیولې دایته ثابت کړی رسو یو آیات د سورې شعرارا روان دی وګورئ داغی او دی پا منس کی ظاہراً اشکال لے وردی آیات تلسم کیوئی اللہ من استرق السمع مگر آغسو جفت غوگی انیو او دی سور شعراء پا آیات کیوئی 212 نمبر آیات تے انہم عن السمع لمعزونون وی بیشک دا شیاطین ده وقی خودونا لمعزونون خام خام نکری شوی دی ادلتو ایلا من استرق السمع یہ روی چی پتغو بودی سی دوارو آیاتونو کی اشکال لے بگرد دی جواب بعض علماء گن جواب نکری خو غرا او آسان جواب سره اې د شیاطین او د ملائکه خبرو ته وکي خذل او د اسمان خبرو ته دوه قسم دي یو دا چې پیغمبرانو ته وحي کیږي او زموږ پیغمبر علیه السلام ته وحي کیدا د دوه وحي په وخت کې شیطانان غوږ نشي کیږي نو آیات د سوره شعراء دا د وحي بار کړي انهم عن السمع لمعزولون دا شیطانان د وکه خودونه منا کړی شي دي انبیاء ته چې وحی کیږي دومره حفاظتی پروګرام وی دا الله دې طرف نه چې شیطان وګ نشي کی خیر یو نور د وحی نه علاوه امور تکوینیه دي الله وی یادا الله د خپل اراده او د یو فعل اظهار وکي د ته امور تکوینیه وای نو هغه کې د یو غوونی شي حدیث کې راغلی وو د حدیث ته کله چې الله د یو حکم فیصله وکي د اسمانونو کې دا سي شور شي لکه یو زنجیر چې فرش ترا چی نو ټول ملائک په به خود شي چې الله صفه سره کوي د جبرئیل علیه السلام ته په تولې کې چې الله خدا فیصله وکا نو بیا و مسمان شپغم داسې دی لومبني اسمان ته خبر راو رسیږي نو ځنې ملائک د اسمان او د ځمکه په منځ کې په اوریز او په فضا کې دي دا خبر دل ترو رسیگی وریزو تا نو دا شیاطین دیو بلد پاس شی نو دی وریزو که اغا آسمان والا خبر چه ملائک کئی دی ور تا پت غبو نیسی نو ور پسی شغل راشی او دی اس وزی یاد اس وزیدو نمخ که مخ که سنیمگر خبر اغا بازارونو که جناستی خلق روی قسمت گورم نصیب گورم ناغی تے نمگڑی رو رسائی نو دغا ترویتی کاہن و نجومی د شیاطین و دی نمگڑی خبر دو وجنوی چه دا سکار با کی اسمان کی اے دا سکار با دنیا کی کی ناغو اسمانی خبر بی رشتیا او خیجی نو بیا که دغا کاہن و نجومی طول مر دروغ وی نو خلکو یاد مریشي هغه چې ویلي و خبره سمه خطرې و دا یو خبره آسماني خبره ای د یو رښتیا د وجنه بیا ټول عمر دروغ وای د دې د کله خپل وخت دی خبره ته ده او کوم چې وایي کی دی وخت کې د وګ شیطانان نشنی وي الا من استرق السمع مگر هغه څوک چې پټ وخت کې دی د ملائکه خبره تا فاتبعه شهاب مبين نور پسې شي داغ پسې شهاب مبين شغله د اور خکارا والارض مددناها عظمک غړول دمغه خرکړی دمغه والقینا فیها رواسیا او خودی دی مونگ پدی کی غرونا و احمدنا فیها رازر غن کلی دی مونگ پدی زمکا کی من کل شیئیم موزون دا هر یو شینا موزون چی اغش میر کڑی شوی دی او مکرر دی پیو مقدار معین بانی چی اللہ تا معلوم دی وجعلنا لکم فیها معائشا او غرزوری او پیدا کړی مې دي تاسو لپاره په دې مکه کې اسباب د ژوند تیرولو ومن واغسوک مې پیدا کړی لستم له برازقین چې نه ای تاسو هغه تا رزق ورکونکی ادا چې مخلوق مې پیدا کړی لکه نوکر دې خادم دې زناور دې نور زند سرلی ته خداغه در رزق مالک دی دا میګوله تور کې دی مارغانو له تور کې دا په دریاب کې په زورګونه قسمه مخلوق دی دی له تور کې و من واغسوک من پیدا کړی تا له غور دکان نه اپټه نو کری دینا وجعلنا لكم فيها معائشه غرزودی مقرر کړی مې دی تاسو له په دې مکه کې اسباب د ژوند تیرولو دیر دا سی مخلوق دے چی دا غید معیشت اسباب نشتا نا پٹھے دے نا کارخان دا نا دکان دے نا کندو دے ومن آواغ سوک من پیدا کری لستم لہو برازقین چی نئی تاسو اغیل رزق ورکون کی سمر مخلوق دے پہوچا او سمر دے پہ سمندر کی وَإِن مِّن شَيْءٍ نُّشِئَ دَيْسِي أَوْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ مَغَر زَمُن سَر داغي خزاني دي وَمَا نُنَزِّلُهُ مِن نَّرَالِ غُدَارِ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ مَغَر فَيَوَنْدَازِي مَعْلُومِ سَرَا ایک مخلوق ډيري کې نو الله وي زمون سور خزاني دي درزق خزانی دی نور خزانی دی سوکی تشور شی دا پرتی دی خو بنابر ضرورت الله غرو باسی دانه چې خلق بیر دغه کوي چې ساينس راووت او دا تجربه کار خلق راووت ا پټرول او تیل روي ستل دا خو د مخ کې نه پراتو او ضرورت نو علامه بعض علما او ذکر کړی وې د پېټرول ضرورت چې دنیا کې نو رسولون ته بک بازي ضرورت د فارو نو ډېر په تکلیف به پیدا کېږي نن ګره دنیا کې د تیلو د ډیزلو د دې ضرورت ته نو الله سم داوی چینه روانه کړي دا رنګه د اګیس خدای نه کړي چې اوس پیدا شو ساين دانانو پیدا و دا د مخ کې نریز مته کې پروتو خو ضرورت نو الله محفوظ ساتره چکل بندگان ډیر شو دغورا گیشی ور سره ویش نلو گیشتا اباس اغیبان خپل ضروریات پورا کئی و ام من شین نشت دیسی و شین الا عندنا خزائنو مگر مونگ سر داغی خزانی بی اواغ خزانی ختمی گی نا دا اللہ ادبند خزانک ختمی گی دا اللہ خزانو کی کمی نرازی وما ننزله من غير علي قد دينا الا بقدر معلوم مگر فاندازي معلوم سرا وارسل الرياح اور علي غنگ هوا غاني لواقحا پرتكون کی وريز لرا وريز را پرتكي فانزلنا من السماء ماء نراورو مند دی وریزو دبر طرف نوبو فاسخینا کمو نسکو داوب پتاسو وما انتم له بخازنین او نئی تاسو دیل رجمک ان کی تاسو دی حفاظت نشے کولے اغد باران راورو لشیو با اللہ محفوظ کی د چینو او د کویانو او د سندونو او د ارنګي د چینو په شکل کې و اننا لنحن او بشکا موږ جو خام خام غلوهي ژوند کول کوونو می تومر کول کو و نحن الوارثون امونگا بباقی پاتی شروستو دفناد مخلوقاتو نام تا طول بنمبر پا نمبر ختم شی الوارثون اے و نحن الباقود بعد فناء الخلق مونگا بباقی پاتی شو رستو دفناد مخلوقاتو نام وَيَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ او بیشک فی جنم گڑوان دکی دن کی دتا سنا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ او پی جنم رست کی دن کی او دا مستقدمین او مستاخرین علماء او گڑ مقصدون ذکر کرنی اے مستقدمین سوق دي چې د مخ کې نثر نه نه پوری پیدا دي او مستاخرین سوق دي چې لا تر اوسه پیدا شي ویني دي بلکې پیدا کیږي وا یو قول ده دویم دا ده مستقدمین سوق دي د امر چې دي خار او دلان ميري او مستاخرین دا ژوند دي یا مستقلمین سوق دی د الله د حبیب په امت کې چې کم مخ کی تیر شي او مستاخرین دا رستو امت دی اواز علماء او مستقلمین سوق دی چې په نیکو په خیر کې روان دي کی او مستاخرین سوق دی چې په ګناهونو او شر کې رستو پاتې شي او مستقلمین سوق دی اے دا جہاد او دا مس پا صفنو کی پاول و صفنو کی نی او مستاخرین امیشہ پا رست و صف کی نی ورد دین پکار کے بعض خلق روان دی روان دی اے اول وقت کی مسجد تر آگلے اڑن بے صفنی ولے اے امام سر بالکل نزدے دے نگو ریو سڑے وقتی را یو مرتبه د ټولو نو گٹلا ابیا دی امام سر نزدی سے او مننو ابیا پا اول صف کم نے بیا پا اول صف کم نے ندا آیات وی دی صفو نبارک رے نړمبي سب ثواب ډېر دی بیا ور پسې الله دې توفيق مون ټول لرا کی چرمبه سفرا گیر کو او د صفونو اهتمام او د دې درستول د مز درستول لي عمر رضی الله عنه چې قامت بو شنو خلق لبرا متوجي شو افلانیت له درستو شاف لانیت را مخ کې شا نو جي وو کتر چې سب بالکل سم شو د تدویر تحریم به وي اذنن زمانی یعنی یو کمزوری دام زمون په امامانو کې راغلی امامتی کوي او چل امامتای نه زده کړي هر شي په اړه ترې وی امامې بیٹھره کې په خوشاله او درو اوبای چې دلې ویلې چې چل خوشدا کنا د امام زمواري او ور دا حدیث قولی او فعلی دواړه وکړي اقامت شو اقامت چکیږي نو امام او دا ټول دی جواب ورکړي چې اقامت شي نو امام برا متوجي شي په خلب وای او فعلت بوي چې شوګل لري وای بنیس دې شي اګه شوګ مخ کې رستو دې نه ایت بوي مخ کې رستو شي چې صفونه خبره برابر شي د دې الله اکبر وای دا د صفونو سمول د مونږ د مس سمول دی ور دوه خبرې دی یو به صف نه غیبل بنځلی دی زری و خور استاو د بل مسلمان په منځ کې دومره زیره سب کې خویوزه ولاړ یې خود وړو کې بیزی بچې په کتله راتلې شي وای شیطان د دی وړو کې بیزی د بچی په شکل کې زی راځي کچره دومره زیره دوه کسانو په منځ کې رجیده په منځ کې لاړو نو بس په زړونو کې اختلاف دشمنی کینا حسد پیدا شي د شیطان له وجه ته پریزه هونګه ولا پریزو بابای وګوره چې بای ماو دی بل منځ کې خودم رځې نه شي چې د شیطان منځ کې تیر نشي صف نه ولا بیا اکثر مون په اول رکعات کې صف نیخ کو د دویم کې رانه بیا کوک شوی ور طریقه دا را چې دویم رکعات لرا پاسې نو وګوره چې زه مخ کې شوی رستو شوی نه نو کاروستو شوه نو مخک شه د اصلاح د صف د پاره ته مخک کېده رستو کېده شي اګه مخک شوه نو رستو شه ځکه استاد مس سمیدل د صف سمیدل وی ولقد علمنا المستقدمين منكم او بشک فی جنمون ان کی ذن کی د تاسو نا چې په صف کې مخ کې دي او هغه صف د جهاد دی صف د مزد ولقد علمنا المستاخرين اپی جنونغا غرستو کې ذن کې وان ربك او بشک رفستا هو يحشرهم دا رفستا براجم کې دي انه حکیم علیم بشک د الله خوند حکمتونو په هره ولقد خلقنا الانسان وبشك في ذاكره من انسان من صلصال دوچی خټی ټنګی دونکینا صلصال غوچی خټی لوی چې داسې ټنګی من حمئن دتورنا من حمئن دتورنا مسنون او دخم برشوینا حما دا خټه چې کله وخت تیر شي نو تورواله فکراشي تغییر فکراشي ادا د دیو بود مجاورت د وجه نه تور شي من سل سوالن د اوچی ټنګي دن کی خټنا من حما اند تور نمسنون د خم بیر شوینا ای مسنون چې اوشه بدبویدار شي اخم بیر شي اغا وغم خوان بوی بدل کی والجان او نکد پیریانو خلقناهو پیدا کرو منگاغ من قبلو مخید پیدایش دی انساننا من نار السموم دغور سخ گرمنا اے سموم اغا اور توئی چی لگے پکی نوی او سموم سخت گرم ہوا تموئی جیدے کی سموم نسم رادو من سموم داغ خالص اور نچی لگے مگے پکی نوی وید قال ربک للملائکت یاد کا وقت چی فرمائی لی استا رب ملائکتا انی خالق بشرا بشکد پیدا کونکیم یو بشر و بنی آدم لرا من صلصال اند اوچی خٹی ٹنگی دنکینا من حما اند تورنا مسنون دخم بیرشونا بدویدارنا فیدا سویتو کلیچ برابر کمزاغا و نفخت فیه من روحی اپکوام فاغکی دخپل روحنا ذکر روح یو جسم لطیف دے او نفس او روح یو شیرے بکوام فاغی کی دخل روحنا فکعو لہو ساجدین نشیغ لر سجدک ان کی فسجد الملائکت سجدک و ملائکو کلهم طول و اجمعون پا اتفاق الا ابلیس مگر ابلیس نو اکڑی ابا انکار اکڑیو د سجدینا انکار کړو ايکون ما ساجدين دا چی شي دي د سجدي كون کنا قال رب العالمين فرمایلی یا ابلیس اے ابلیس ما لک سشوی تعالی الله تکون مع الساجدين دا چې نشویت د سجدی کون کونا قال ابلیس ویلی لم اكن نیما لاسجد لبشر چې سجدو کوم د فار دیو بنی آدم خلقته چتا پیدا کړی دیغه من سرسوال دوش تنگی دن کی خاٹھنا من حمائن دتورن مسنون دخم بی رشوی و بدوی دارنا قال رب العالمین فرمائی لیو فخرج زوزا منها اے من السماوات یا منها اے من جنت عدن روزد دی اسماننا اوزا د دې جنت نه آیا من های من جمله الملائکه اوزا د دې ملائکه د ټولی نه فانک رجیم بشک ترټل شوه وان علیک اللعنه او بشک پتا بلانت وی لا یوم الدین دورسی د قیامت او دی صاحب پوری قال ابلیس ویلی رب رب زما فانزلنی ما ته مهلت راکا إلى يوم يبعثون دا غورزی پوری چې خلک به پکې قبرونه را پورته کول شي ور لعین د دوی مش په لای پورې مهلت غوښتو قال رب العالمین فرمایلی فإنك من المنذرین بشک ته د انتظار مهلت در کړو شونا إلى يوم الوقت المعلوم دورزی د وقت معلوم پوری یعنی اول شپیلی پوری تا تا محلت دے قال ابلیس ویلیو رب رب زما بما اغویتنی فسبب داغی چیز دی گمراکم لو زینن لهم خامخا خیستکم بدوی تا گناہونا پزمکا کیم ولا اغوینهم اجمعین خامخا گمراکم بدی طول إلا عبادك منهم المخلصين مگر بندگان استاد دوینا خالص کړی شوی هیڅ خالص تا عبادت او بندگی کوي نو شرک اکبر دی او نو ریا شرک اصغر کوي إلا عبادك منهم المخلصين مگر بندگان استاد دوینا خالص کړی شوی قال رب العالمین فرمایلی هذا صراط علی مستقیم د دې آیات ګڼ مقصدونه علما او ذکر کړی سوچ ورته کوي اے شیطان لوی چې سکه او سوق گمراه کې هذا صراط علی مستقیم یعنی مرجعکم کلکم الی اے وی راتل الممالی چی سکے او گوری رازی بماتا چی سکا وی خو رازی بماتا یو دا آیات نامانا و مرجعکم کلکم الی لکا رسر عروان دین ربک لبالمرصاد ستارب وی پا مرچکی دے ددائیو یراو اے وی سچی کے شیطان او سوک چی گمراکے خوگور عرص چیوکی رازی بماتا رازی بماتا رفتا قال هذا صراط رب العالمين فرمایلی هذا دا اخلاص صراط لا رضا دا علیا فمانا د الیا له الیا مستقیم ما طرفتنی غا مالک سو کوم را رسین د اخلاص فلا رب را رسین او یو قرت فعلیا کی دا علی دے هذا دا اخلاص صراط علی لار دو چت نیغا ان عبادی بیشک بندگان زمالی سلک علیہم سلطانن نشت دی تالر ابلیس فاغیس قوت الا من اتبعت من الغاوین مگر آغا سوک چروان شوی دی تا پسید سرکشنا ایو ایزما پا بندگانو دی زور نشتا خودل تیو اشکال لے ناول سڑے پسوال زان پوری کی بیا پا جوابو اید انبیاء علیہم السلام نے علاوہ دا اللہ ډیر بندگان دی دلتا وی شیطان زما پا بندگانو دی سزور نشتا اډیر نیکان دی گناہونم کئی گناہ کبائر او صغائر تی سرگندیگی دا اللہ مومنان مسلمانان او مخلصین بندگان دی خوپوڑو او غٹو گناہونو ککڑوی دا سوالو نداغی او جواب دانے ویلیسا لکا علیہم یعنی علا قلوبهم نشتا دیتا لرزم آدمان لگانو پا ظلون سزور و قوت تب اے ظاہراً پا گناہ و پا بازی بدو عامالو کی اختکے خدای پا ظلد زور نچلی گی نیو مانا داوا لیس لہو سلطان علا قلوبهم وعلا موضع ایمانهم د شیطان د مؤمنانو په زړونو اپځه د ایمان زور نشتا اے ګنا وکي و ایمان نا اړولې نشي شرک او کفر په نشي کولې الا من تباک من الغاوین دین مشرکان مراد دی د الله مخلص بندا دا نگر چې دی وو اړه او لوی ګناهونه نه کوي بنده کمزور دی خو شیطان په شرک نشي واکه کوله لکه آیات تفسیر په سوره نحل کې را روان دی وګورئ سلم نمبر آیات د آیات په ټولو کې خپل جواب ده انما سلطانه علی الذین يتولونه والذین هم به مشرکون سلم آیات دے د سوار لسم پاری سورہ نحل او دارا غا اشکال جوابو بیشک زور او قوت دے شیطان علی اللذین پاغ کسانو لے یتولونہو چی اغی دے پا دوستی نیولے او پٹ پٹ دے مرگری دی واللذین او حاغ کسان هم بیہی چی پا سبب دی ابلیس مشرکون دا اللہ سر شرکی نو اللہ من اتبعک من الغاوین ماناوا الدوالین المشرکین پا مشرکانوی زور چلی مومن اک گناہ منا کی واقع کو او سو نور گڑ وڈ کارونے پیو کل خودے کافر کولے مشرک کولے نشیب وَإِنَّ جَهَنَّمَ أَوْ بِشَكَ جَهَنَّمْ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ وَخَامَ خَوَادَدْ زِيدَدْ تُونُ لَهَا سَبْعَةُ وَبُوَابٍ دَذِي جَهَنَّمْ دَفَارَ وَدَرْوَازِينِ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ دَفَارَ دَهَرِ دَرْوَازِ مِنْهُمْ دَذْوِينَ جُزْءٌ مَقْسُومٌ يَوَدَلَ بَي تَقْسِمْ كُرِشِوِي ګورد جهنم مو دروازې دي علماء لیکي دا طبقات دي لکه دې ګوتو له وګورئ یو لاند دي دانو بل باندې دا بل لاغې د پاسره لکه وای ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقان په پټونو کې پلان دي پوړی کیوی په او په پوړی کې به منافقان وی آل فرعون بی او ترمذی شریف کی او حدیث راغله و اذا جهنم و دروازه دي یو دروازه چا د پاره باب منها لمن سلل سيفه على امتي یو دروازه دا غچا د پاره را چې هغه تورا وسله هضما د امت په سراغستي نه حق قتلونه کوي کله اغلا سږي حکومت دی او که عوام دی هم مسلمان وجدي د څوک چې د مسلمانانو نه حق وی دي ته یې ا د دې د وینو سره لوبې کوي په دې وو دروازو کې او دروازه دای د پاره را الله دې موږ ټول له په اخر کې ان المتقین اغره د جنت د دې بل مقابله ته دروازې ای کی او دروازه سیوالا هغه او دروازه ولې سیوالا به حساب به خلق جنت تعالی بوزي الله دې پکې موږ براوړي او جهنم ته څوک به حساب نه بوزي ان المتقین بیشک فرزگاران چرای پرهیز دے ان المتقین فی جنات و عیون اگر کاش چی مونگ دا دین پرهیزم دا سی منلے لکا سنگا دا ڈاکٹر منو پیروی سا دستر کو پریشن مکڑے قرآلے ویلی چی سالوی اخرازی بروکو سجدہ نکے نو پنی غموس کے او که الله وای چې دې لبن وای رستر کو پریشن میکړه خو چې سلوي خرجه به غاړه نه سلب په ګورې دا وګوره دا ډاکټر پر هیڅ مړو او الله وای چې بندا په دې سترګو وزما نه فرمانه یې لن ګوري ا بندا دا بخوري دا ونه خوري وګوره به مال کې خراب نزي چې بس دې خراب کوه لکه باز خلک چې بیمال کې خوې روټه دی وګړه وایي بس سیټه بیٹا کا کار بیمال کې به سخت دی او ټول کې ډاکټر وی دی د پرهیز دی کاش چې موږ د الله او د رسول پرهیزم د ډاکټر د پرهیزم رمن له یقینا پرزګاران فی جنات و عیون دیب په جنتونو کی وی او چینو کی وای ودخلوها بسلام ای تبوی لشوردن شهیدی ته بسلام تاسو بروغ رمټی اید آفات و مصیبتونو نا امینین او د هر یری نب فامن ای ونزعنا ما فی صدورهم من غل روب باسو اج پسینو د دوی کی من غل نسخب کاننا على سرور متقابلين فبالنگونو بيوبل تمخامخ ناشوي لا يمسهم فيها نصب نبرسيگي دئي تپدي کس استړواله اي جنت کس کس مستړواله نشته جسماني او روحاني وما هم منها بمخرجين او نبی دید دین را شرلی شوی را استلی شوی یرا ویدو خوڑیر گناہ گاری او جنت خوب گناہونو نمیل آویگی وی نبی عبادی خبر ورک حبیب آزمادی بندگانو تا انی چی بیشکز انا الغفور الرحیم زډیر بخون کې او مهربانه زډیر بخون کې او مهربانه وان عذاب یو بشک عذاب زما هو العذاب الالم هغه عذاب دې دردناک ونبئهم خبر ورکدیتا عن ذی ابراهیم فبارد من منود ابراهيم عليه السلام کې اذ دخلوا عليه کلچ وردن نشود ای په ابراهيم عليه السلام اے ملمان ملائک د ملمنو د سړو د بنی ادم شکل کې راغلو فقالوا سلاما نو ویلو دوی سلام وایو موږ سلام قال ابراهيم عليه السلام چې کله خوراک او اسکا ورته تیار کو ادین بخله کې خو من منو نخړو لکه يرو ساتلاو فخله مرته فرمایل قال فرمایلی ابراهيم عليه السلام ان منكم وجنون بشكم خطا شنيريدن کیو زمون خوراک مون خوړو ولې زمون د تکلیف د پار راغلی اي قالو نو ملائک ورته وي او ځان سرغن کلا تو جلی اری غما تبعی رب پیغمبران علیهم السلام راضی انا نبشرک بشک منذر خوشخبری درکو تاسو تا بغلام علیم فبچی پوہ سراب قال ابراہیم علیہ السلام فرمائے دی وبشرتمونی آیا تاسو زیر را کوئی ماتا علا امسنی الكبر دا علا فمانا دمع علی مع امسنی الكبر سرد دین جماعت بڑاوال رسیدنے ذخب انتہا بڑے فبمت بشرون نپکم یوشی تاسو مات زیر را کوئی فبمت بشرون فس مات زیر را کوئی قالو ویلو دی ملائکو بشرناک بالحق منزیر او خوشخبری در کو تا تا پا حقا و پا یقین سرا فلا تکم من القانتوین نمکی گدنا و میدنا قال ابراہیم علیہ السلام فرمائے لیو ومن یقنط من رحمت ربیه نناو میدکی در رحمت دخبر ربنا الا الدالون مگر گمراہان قال ابراہیم علیہ السلام فرمائے لیو فما خطبکم سد شان و حال ستاسو ایوہ المرسلون ایرالی گلشو ما تخمد بچی زیر راکو نور د سد پار رالی گلی شوی قالو ویلیو دوی انا ارسلنا بیشک مرالی گلی شویو الى قوم مجرمین د پار د حلاکت د قوم مجرمانو الا آل لوتن مگر تابدار دلوت علیہ السلام انا لم نجوهم بیشک مخام خانجات ورکو اغویت اجمعین طولتا الا امرأتہو مگر بی بداغ دلتا یو اشکالو داغی جواب مفسرینو ذکر کرے دے ویدیو مستثنا من ہو ندو استثناگانی درستی دی عدل ته استثناء الا آل لوط ابيا وي الا امراته ذيو مستثنا من هونا دو استثناء غاني درستي نوي عدل ته ور دوار غالي ذيو جواب دار دل ته د مستثنا من هونا استثناء غاني نوي بلکې د مستثنا نهي امام قرطبی وی فاستثنا آل لوط من القوم المجرمین وی مستثنائکو آل دلوط علیہ السلام من القوم المجرمین او ثم قال الا امرأته فاستثناها من آل لوط دید آل دلوط علیہ السلام نسکا مستثنائکا دغور دیو مستثنا من هو ندو استثناگانی ندی بلکی دی دے کرا یو د مستثنا نه استثنا الا امراته مگر بی بی دا ہوئی قدرنا انداز کڑی دا مونگا آغا انہا لمن الغابرین چبیش کدا دد باکی پاتی کی دنکو نا پدی عذاب کین فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ کلش راغلیو آل دلوت علیہ السلام تدارا لی گلیشیوی ملائک قال آئی فرمائلیو لوت علیہ السلام انکم قوم منکرون بیشکتا سوئے قوم ناشنائے قالو دی فرمائلیو بل جئناکا بلکہ مگر آتل کری دی تاسو تبیما پاس کانو فیہی امترون چودا کافر چغی کی شک کولو چغل اللہ عذاب دے و آتینا کبی الحق اور آتل مکڑی تاسو تپ حقا و پا یقین سرا و اننا لسوادقون او بیشک مخام خارشتینیو چې دا قوم الله تبا کوي فاسر باهلک نبوز دا خپل اهل نه بقطع من الليل ويو ټوکړي وي شي کې د شپې وتبع ادوارهم ورپسې شد دوی پسې ولا التفت منكم احد رست دین ګوري تاسو نه اوتن وامدو لار شي حيث تؤمرون کم زیت چی تاسو تا حکم کی دیشی وقد وینا الیه ذالک الامر او وحی کڑی ومودوی تا دیکار مکرر کڑی ومودوی تا دغکار ان دابر هاولائی چی بیشک جرد دی قوم دی کسانو کافرانو مقتوعن کٹ بکڑیشی پری بکڑیشی مصبحین فوقت سبا کې ایج سبا راخی جی بزدی کار بختمی او عذاب براش و جا اهل المدینه یستبشرون راغلی دا خاروالا خوش علیکولی چر درود علیہ السلام کور تخیست خیست زوانان راغلی او دائی دی بیزتی اراده کولا علوت علیہ السلام للا ملائکو ویلینو چی مون ملائکیو قال انہا اولائی دویفی فرمائلی علوت علیہ السلام بیشک دا کسان زمام المانلی فلا تفدوحون نما مشر مندکوئی واتقوا اللہ لاللہ نو یرگی ولا تخلون ما مرسوا کوئی قالو نو دی کافر ورتویلی ولم ننحکان العالمین ایا مونت من کړه نی د مخلوقاتنا یا معنا څه مونږ درلې وی دي چې زمونږ او زمونږ د غلط کار په منځ کې ورکاوټ نه جوړيږي امون تعالی وی دي چې سوګم مل مکینا قالای فرمایلی ولو تله السلام هاولا بناتی دا کوم دا زنانا چې پشان د لونو زمادي ځکه هر نبی د امت د فار روحاني والد وی ان کنتم فاعلین کہ یہی تاسو نکاح کونکی ندا در تغرر آب لعمرک انہم لفی سکرتهم یعمہون لعمرک دا مبتداوا او خبر دیدے کی محذوف دے لعمرک قسمی او یمینی خام خاستا عبر باندی زما قسموی انہم لفی سکرتهم یعمہون دا انہم زمیر چا تراجی دے ندیکن علماء دو قولو ندی اے وی انہم بیشک دوی دا قوم ستا حبیب دا قریشنا یا انہم زمیر دی قوم لوت تراجی دے لفی سکرتهم خامخا پنشخ پلکی یعمهون حیران و پریشان اے داو لپتا نیشتی چی او سات پس ممنگا عذاب رازی اگر اللہ دخبل حبیب پا عمر قسم خوڑلے د دوی د شرافت د وجنا اے و ایدا بانتہا تعذیب دے ځکه قران کې د بل چا په جوهن الله قسم نه دی خړلې بغیر د جوهن د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم نه لانه اکرم البریه انه ځکه په ټول مخلوقاتو کې الله تړي عزت مند لعمرو کا قسمی خام خاستا په عمر دی زما قسم وی اور بندہ بد غیر اللہ په نوب قسم نخری او الله مالک دی الله په مختلفو شیزونو قسم خوري انهم بیشک دا قریش یا انهم بیشک دا قوم دلوت علیہ السلام لفی سکرتهم یعمهون خامخا پنشخ پلکی حیران او پریشان دی دغه الله په خپل مخلوق په مختلفو سيزونو قسم خوري او موږ تاسو یې منی کړیو چې د غیر د نوم قسم بنو ما سوا د الله د نوم او د صفاتنا د بل شي قسم بنخرو. الله قران کې بتا سور راشي کله د تین او زيتون او کله د کتاب مشهور د مختلفو سيزونو باندې قسمونه خورلي. فاخذتهم الشيحة راني وليودوي لرهبتنا كي چغي مشرقين فوحدا ورخطو كي اگر اشکال لے او اللہ دا مفسرینو قبرنا دی دنور نڈکی سورة قرآن یو یو خبر تے خیالو مخکش پکش پہ تمایات کی ہوئی اے انداب رہاولائے مقتوع مصبحین وی پدئی بسبا وقت عذاب رازی او دلتو وی مشرقین نور خاتکی فوقت درا خطو دنور کی نورماو لکلی دوارو آیاتونو کے اشکال نشتا اول عذاب شوروشو د سبا را خطو سرا انور خطو سره معامله ختمه وا دلته ابتدا ذکر کا او دلته سرا دلته انتها ایجه سبار او خطو عذاب شروع شو اجنور شو را خطو مساله ختم شوی وا فجعلنا عاليها سافلها غرزول مونغا پور ته طرف د دغی خارونو سافلها لان نه پینز خارونو الله په نشکور کل وامثرنا علیہم حجارتن راورولیو مون پدوی کانی من سجیل دٹی کرونا ان فی ذالک بیشک پدیکی لآیاتن خامخا نشانات و دلائل دی للمتوسمین دپار د فکر کونکو او دپار د برت غستنکو متوسمین وی الناس ویرین ته چې او شی ته ګوري او سوچو فکر پکې کوي او متوسمین وی للمعتبرین چې برت خلی د متوسمین علماء غړي معنا غانې کړي د متفرسین اے د فراست وا له د پاره او خيار خلق او یا متوسمین به معنا والل متفکرین د فاره د سوچ او فکر کوونکو او دا په معنا د انازرین امرازی د فاره د کتونکو سرورم معنا د للمعتبرین د فاره د عبرت حاصلونکو او فنزم معنا د للمتوسمین للمتبصرین دیتا فراست وی گورا بازی یو علم غیب دیتا دا اللہ خاص دا او یو فراست تیدن شیپ و خیارتیا معلومی کی علم غیب دا اللہ خاص دا او فراست اللہ مومن تور کرے اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ دا دیر دیر مثالون کتاب الروح کی ذکر کری او دارنگی مدارج السالکین کی ذکر کری دیتا فراست و ایدہ علم غیب نی و امام شافی رحم اللہ و محمد ابن الحسن الشیبانی دا دوار دکابی تا مخامخ ناستو دا جمعات دا مسجد حرام پا دروازی او کس را گئے د یو په دې ائمه کې وای چې دا لوی لوی امامان دي د امت مسلمه و یې را سره قران نجار ښکاری لکه د لرګي او ترخانه کار کوي دابل وینا بل حداد یې له لوهار ده شاګردان نه سوزر زر لړ ازري څخه تپوسو کو د دواړو امامانو فراست په بازو بول د تاسو د غوي کونته نجارن و انا اليوم حداد و ما ولد سرخانه کار کولوس می د لوهاره شروع کړي د توحید المتوسمین للمتوسمین عمر رضی الله عنه یو تن را دنه شو د برکت ورته وکړه ویره د دې سړی د لاس او مسلمانانو ته ورځ مصیبت او تکلیف رسی نو دا د فتنې او جړ دیتا وی با توسطی میر فراست عثمان نزی اللہ نو تا وی سوگرا دن نشو او اغا بازار کی غلط نظر استعمال کرے ہو لچه راغی ورطوی تاسو کی او سڑے راش او پا ما را دن نشی او پسترگو کی د زنا اثرات خکاری لکه سترگی بزنا کئی نا ورطوی اولی دا پیغمبر علیہ السلام نفسم وحی کی گغوی نا وحی ختم شوی ولیکن برهان و فراست ادحسی ده صحابه و ده تابعینو یولوی فراستو دیت علم غیب نوی دیتو خیار تیاوی تاریخ لکلی وی نبی علیہ السلام جی پیدا شو نخپل نیکب جولی کی خیواتون کی ده طول مکیم شو جرگبم ناستو اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با تا عبد المطلب پا جولی کیو ورداغ فراست تا وَإِنَّ لِإِبْنِي هَذَا لَشَانُ اے دمکی سردارانو زبا یا مر یا جوندیم زمان لی بچی با یو شانوی دیتو سفیرہ سطح اِنَّ لِإِبْنِي هَذَا لَشَانُ زمان لی بچی با یو شانوی اِنَّ فِي ذَلِكَ بِشَكَ فَدِيكِ لآیاتن خامخا دلائل و نشانات دی للمتوسمین دپار د فراست والو دپار د عبرت حاصل انکو و انها اویشک دا خارون حلاک شوی د قوم دلوت علیہ السلام لبی سبیل مقیم خامخا دی فلار نیغکی ادائی چی بطل العرب تجارت تنو پدائی با تیری دل را تیری دل ان فی ذالک بیشک بدیکی لآیتا للمومنین خام خادلیل و نشان لنفارد مومنانو و ان کان اصحاب الائکتی او بیشک او خاندان دبن لظالمین خامخا ظالمان اصحاب الائکن دو شعب علیہ السلام قوم مراد دے او ائکا ستوئی دو انو یو گنو انو یو بڑتوئی فانتقمنا منهم نمونگ انتقام اغستو دا غینا و انہما بیشک دا دوار قومنا قوم دلوت علیہ السلام او قوم د شعیب علیہ السلام لب امام مبین خام خادی فلا رخکار کیم او فلا رواضح کی ولقد کذب او بیشکد دروغ نسبت کڑیو اصحاب الحجر خاوندانو د حجر مقام المرسلین پیغمبرانو تام حجر یو وادی و پمند حجاز او شام کې د سمودیان وطن او د الحجر وای دی چې کوم خارو کوم داستو ابن زیو دیار سمود او مدائن سواله د الحجر وای وګوره دا حجر په ګڼو معنا غانو راځي لکه حجر په معنا د منع امرازي سوره فرقان کې وای وحجرا محجورا دا په معنا حرام د زیره پتا سو حرام کړي شوی حجر عقل تم وی و ان فی ذالک لقسم لذی حجر او حجر دی حتیم تم وی د حتیم یو نوم د حجر دے دا الله د کور نریسته من عشوی د راغیما کافر سرا حلال خرچنوا او دا دیار سمود تموئی یقینا ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین او بیشکد دروغ نسبت کڑیو خاوندانو دا حجر مقام پیغمبرانو تا واتیناهما آیاتنا ورکلو مونگ دویتا دلائل او موجزات زمونگا فکانو عنها معردوین نو دید دینا مخگرزون کی اے آیاتنا جمع ذکر کا او قرآن خود دی موجز صرف اغوخ ذکر کری جی کانی نروتی وا نو باز علماء وی کی دیشی دین علاوہ دا صالح علیہ السلام نور موجزاتمو اباز وی دی یو اوخی تے آیات نازکوی پا دی یو اوخا کدا اللہ سمرا قدرتنو اے یو قدرت داو دا گٹی نرووتا گٹا اوچاو دا اوخا پیدا شوا وردا پا آیات نازکی یو دلیل لے او ور سمدستی لنگ شوا چی گٹی نرووتا او دریم دمرا غټاو چې د دې سره بل وخه مشابه نوا او سلورم دمرا پيو پکې چټول تکافي کې دل نو پيو وخه کې سوره سوره معجزي وي ذکه یو ناقه ته آیات نه وي واسنا هم آیاتنا او ورکړو موږ دوی ته معجزات او دلائل زمونږه فکانو عنها معرضین نو دی داغین مخگر زون کی داغین مخگر زولو ادا اللہ حبیب چکل تبوک تطلونو پا دی تیر شویو بخاری شریف کی راغ دی حکم یو کوئی دی کوئی ناو بمس کئی دا غزے کی اباز صحابو پی اڑاغ گلیو نو حکم یو کو وداو بمرتاو که داوڑو مغرزوئی ادا اللہ حبیب چی تیرے دو نگرالتے ہو دوخی کوئی ہے دے چوخی بتے ہو بس کرے اگا اسم شتاو ترک حکومت محفوظ ساتلے اسم برابر کوئی ہے دے بیر الناقہ ورتوئی ویدین خیر دے کس کئی خبل کوئی ہے ویدین بس کئی ادا اللہ حبیب چی تلو نو صحابه او ته وی په جڑا جڑا په دې قوم تیر شي او د الله حبيب سر مبارک کته کو اډېر پتی زئی سر تیر شو نو کوم قومونو باندې عذاب راغله کله برد فارورځي بس زر زر تیوزا اپ جڑا جڑا تیر شا چې ګردام زمو مون تیر شاګار او چې کله د الله د دین او د انبیا مخالفت وکړو نن تش کندرات فاتی دی سو کم پک نشتا وکان هو غین حتونا چترا شل به تو گل و من الجبال بیوتن غرن نکورنا امنین د الله دا صاحب نه پامنو یا پامنو درا غرزی دوز دی کورن نز کډیر مضبوط پاغار ترا شل او پاغه کی کور جوړ کړو فاخذت هم الشیحتو رانیوری وغوی لره بتنا کی چغیب اسور عراف کی ویلیو چی زلزل پی راغلی ونو دوارا عذابونو دکتن زلزل و دبرنا چغوا مصبحین پا وخد سبا کی فما اغنا عنهم نو اس دفکڑ نود دوین عذاب ما کانو یکسیبون اغه چودای کا سب کون کی شمر مالونه جمع کړیو اسور مضبوطی مضبوطی خلاګانی جوړ کړی وي خدا الله دا عذاب نه دای بچ کړی نو دای دا الله دا عذاب نه سنو کړی بچ کړی نو وما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کړی موږ اسمانونه او زمکه او ما بینهما هغه چې دی پمند دی دواړو کلا بالحق مگر د حق د سرګندې دود پارا دا د حق د سرګندې دود پار دی او د الله د وحدانیت او د قدرت دلائل لی و ان الساعه او بشک قیامت لاتیه خام خارات لن کې فصفح الصفح الجميل نو مخو ګرځو د دې کافر نو مخ ګرځو الخيستا ان ربک بشکر افستا هو الخلاق العلیم دا رفستا پیدا کونکے او پوہنے ولقد آتینا کاو بیشک درکڑی دی مونتا تحبیبا سبعا من المثانی اغود آیاتون من المثانی چی مکرر مکرر لستیشی والقرآن العظیم او قرآن عظیم الشان قران عظیم الشان متاصل درکړې اے د سبع المثانی د سمورادی سبع من المثانی نو ګڼو لما دا یو دا خبره درسته ده چې دینه مراد سوره فاتحه ده تعالی حبیب په صحیح حدیث د کراغ لیلی امام ترمذی حدیث ذکر کړي چی سورہ فاتحہ ام القرآن نے ام الكتاب دے والسبع المثانی و آیاتون دی بار بار لستیشی پا ہر رکات کی پا فرضوں کی پا نفلوں کی پا سننوں کی نگونا دا سبع من المثانی او دا قرآن عظیم نا سورہ فاتحہ مراد دا دا قول دا جمہور دے او دغه قول اولاده زم قول دا چې دا دی وو مکرر سورتونو نه مراد هغه وګ د سورتونو لري سوره بقره آل عمران نساء سوره مائده او سوره انعام سوره اعراف او انفال او توبه وې دا وو سورتونو ته مراد دي دا یو قول نه د سلفو ابن عباس رضی اللہ عنہما او دیتا مثانی زکوی چه عبرتنا و احکامات او حدود پدے کے بار بار ذکر کی گی تا قول دا عبداللہ ابن مسعود دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم او دا نور صلفم نے سوکوی المثانی القرآن کلہو طول قرآن تے مراد دے لکر اس تو آیات رازی پسور زمر کے کتابا متشابہا مثانیا طول قرآن تے مثانیا ویلی دام دبازی سلف قول لے او مثانیا قرآن تذکوئی چی خبرونا او قصص پک بار بار ذکر کیگی او یو قول سلورم داده چی مثانینا مراد د قرآن اقسام مراد دی وی قرآن پووسی زنو مشتمل لے ورا عمر دے نهی دا دوشول بشارت دے زیر دے انذار یرور کولی سلور شول بینزم مثالو نبیانی شپگم الله د خپل نعمتونو ذکر کوي اوم د پخوانو پیړو خبرونه ذکر کوي د برت د فارا دا څلور اقوال علماء ذکر کړي خو قول اول فقيه ورانه بهشکه درکړي دي مونږ تا ته او آیاتنا من المثانیا چې مکرر مکرر لسته شي والقران العظیم او قران چلوی عظیم الشان درجه والده لا تمدن عینه کا موږ د واسترګ مبارک دی الا ما غستمتعنا به چه فائدہ ورکړي موږ پاغه ازواج منهم جوړو جوړو تدوینا اے ازواج نہ مراد امثالن فی النعم دی لکه مالدارانو په مالدارای کی په بنگلو سورنو کارونو کی جوړی جوړی وی چې موږ فائدہ ورکړي په هغه باندې جوړو جوړو تا منهم ذینا اید اللہ حبیب خودی طرف تا متوجیر دا مونگو تا سنوائی وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ او مغم جنیگا پدی مشرکانو کی ایمان نروڑی زکتاسو حق د دعوت پورکو وَخْفِزْ رَا كُسْكَ رَاخْكَتَكَ جَنَاحَكَ وَزَرْخْفِلْ لِلْمُومِنِينَ دَ پَارَدَ مُومِنَانُو وَقُلُ فَرْمَائِ اِنِّي بِشَكَزَ عَنَ النَّذِيرُ الْمُبِينَ زِيَمْ يَرَدَرْ كَوْنْكَ اخْكَارَا كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ لَكَ سَنْغَ عَذَابْ رَا لِقِلِو مُنْغَ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ دیکی گھن تفسیر نبی نے سوچ و لکوائی علماء تقریبا یو و اقوال دی په تفسیر کې ذکر کړي په تقسیمونکو د لارو یو قول دی و یو شپارس کسانو د مکی په مشرکانو کې د مکی مکرمه لاري تقسیم کړي وي د شوق چې وراتلوې بدل ته خوراله وګره یو سړی په مونږ کې راوته د نبوت داوی کوي دوکه په نشي فإنه مجنون وربما قالوا ساحر دا وګره لی ونه نه کله وی جادوګر دی مقتسمی لارې تقسیم کړي وي او د مکی مکرمه په لارو کې ناشو یو قول آیات په تفسیر کې داوی او دویم قول دا دے لکه څنګه چې را لېګلې موږ عذاب په تقسیمون کو دا الله کتاب تقسیم کړو کفار د قریش بعضی به وی چې دا شعر یاره بعضی ته شعر نو بعضی ته جادوئی بعضی ته کہانت وی ا بعضی ته به وی داد په خوانو د دروغ کی سیری دریم قول دا دے لکه څنګه را لېګلې وګه عذاب په تقسیمونکو اې د الله کتاب تقسیم کړو مراد ته اهلي کتاب دي امنو ببعضه وکفروا ببعضه بعضي منلو بعضي انکار کولو افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض او سلورم دانه چې د الله کتاب تقسیم کړو هغه کی تحریف کولو رد بدل کولو اشبغم قول دا وی دین د صالح علی السلام قوم مراد ده لکه څنګه معذاب را علی غلو په قسم خړونکو لکه تاسو لبراشی په سوره نمل کې آیات ده حکم پنځوستم قالو تقاسموا بالله لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ او دا تقاسمو چې په سورې نمل کې راځي نو دوه احتمال لري یا امر صیغه را یا د فعل ماضی صیغه را قالوا ویلی وغوی تقاسمو بالله راځي چې قسمونه خرو یو بل ته د الله په نوم یا قالوا غيروا فداسه حال کې تقاسمو چې قسمونه خړلیو په نوم د الله چې د شپې او په صالح عليه السلام مملکو نو قسمونه خړلیو یا د مراد د مکه مشرکان لی لکتای دي سوره ابراهيم کې درلتی شو او سوره نحل کې را روان وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ قَسَمُونَ اخْرِ مُشْرِكَانْ فَاللَّهِ چِرَا جُوَنْدِي بَنِكِيَ اللَّهَ چِمْرَكْنِي دِي مشرکانو قسمونه خړلیو لکه سور ابراهیم کې در لحظ تیر شو آیات سنور سلو اختم اولم تکونو اقسمتم من قبلو ما لکم من زوال لکه څنګه میرا لګلې او عذاب په تقسیمونکو دلارو یا په تقسیمونکو د کتاب د الله یا په قسم خوړونکو الذين جعلوا القران عزين هغه کسان چې ګرځول قران عزين ټوکړي ټوکړي ګرځول وغوي قران ټوکړي ټوکړي ټوکړي ټوکړي ګرځول یعنی آمنوا ببعض وكفروا ببعض یا فرقوا اقاویلهم فی خپل قولونه پکې جدا جدا کول چاوی دروغ دی چاوی دا جادو دی چاوی کہانت دی چاوی دا شعر دی فوربکا نو قسم دی وی پربستا لنسألنهم چه خامخا تپوس بوکو منگ دوینا اجمعین دطولنا اې د ټولو نبم تپوسو کو د خپل وحدانیت بارکې د خپل کتاب او د خپل پیغمبرانو بارکې عما کانوا یعملون د هغه سباره کې چې دې د عمل کوونکې فصدع نو صفا صفا بیانو کا بما دا غسطو مرچتا تے حکم کی دیشی یعنی دن بصفا صفا بیانے اولماء لکلی سود عدیت وی سود عزجاجا ایشی شچی کاری ترولی نو زرے زرے لارش وی حق و باطل گوڑے خلقو لجودا کا اپوختو کی خلق وی بسولان دے اموم بوسا عبر صفا کا صفا صفا خبرو کچکم حق دے چی ایمان او شرک جدا شی سنت او توحید جدا شی فاصدع بما تؤمر صفا صفا بیانو کدا آغس جتا سنے حکم کی دیشی وارز عن المشرکین او مخو گرزوا دا مشرکانونا دا دید خندا دا دید بد رد پروا مکوا انا کفینا کالمستهزئین بیشک مونگ کافیو تالر ددی ٹوکو کونکونا چتاسو پوری ٹوکی کئی او قرآن پوری ٹوکی کئی مونگ بدی تسزاور کو الَّذِينَ دَا کسان دی يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ الٰهًا آخَرَ چی دی گرزوی دا اللہ سر الٰه و معبود بل ادب العبادت و بندگی کئی فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ زرد چه دی بپو حشی ولقد نعلم بیشک پویگو منگا انکا بیشک تاسو چه حبیبا یدویق و صدرک آتنگی کسی نمبارک استاسو بما یقولون اغا چه دی کم شرکی و کفری کلمات وی او تاسو پوری خنداگانی کئی فسبح بحمد ربک نپاکی بیان و آسرد صفات و بیانون دخل ربنا و کم من الساجدین او شد سجدی کونکو یعنی نموس کونکو نام و عبد ربکا عبادت و بندگی کا و دخل رب حتی یعطیک الیقین تردی چی راشی تاسو تا یقینی شیچی مرگ دے اید اللہ عبادت بتر مرگ پوری بی یقین نمراد مرگ دے ادا مانا دی یقین قرآن کری سورہ مدثر زان خرولی کئی وم سلوی اختم حتی اتانا الیقین وی تردی چی ممتا مرگ را غلیو او د الله حبیبم دی یقین معنا په مرګ سره کړي د الله حبیب راځن نشو او صحابي وفات ده عثمان ابن مزعون رضی الله عنه وی اما عثمان فقد اتاه اليقين وی عثمان ته مرګ راغله عثمان ابن مزعون رضی الله عنه وګوره تر مرګ بعد الله دې انکار کړي عبادت ګور مز دے روزہ دا زکات دے حج دے دا الله دین ز د کول غټولو کې لوی عبادت دے قران خیل ز د کول دین خیل ز د کول دا به تر مرګ پوری وي دغه دا د دین کارونه یو ورځ نه دی دا تر مرګه پورې دی و یلا استقامت می نصیب کی استقامت وای دیتا چې د دین ټول کارونه تر اخر شلګوي دا د دې آیات صحیح معنا و اواز ملحدین چې دا سی وای نو دا د بی دینه خبره ده لکه اوس دا خبرې کوي وای بس عبادت کو چې یقین دی جوړ شي کنه بس بیا په عبادت څخه وسم بجایر او دا شو وی با یقین جوړور غواړي په دې په خبره باندې قران لکه نو یقین جوړور غواړي یقین څه شي وی با یقین سمول غواړي موضوع کا وی یقین څه یقین جوړور غواړي دا اوس د ملحدین او د بی دین خلکو خبرې تورته د دین او قران ته کینا موضوع کارو جو نسا یره وی یقین جوړور غواړي وی ګورځونه کډیر خلک کوي غوځو یقین صحیح نه دی وی کوي په خبره ما دا خبره ټولې د بی دین دی کله چې دا عقیده وي چې بندا په عبادت کې او دې داسې مرتبه ترشي چې بس یقیني جوړ شو نو سه مزوروږي ته ضرورت نشته دا خبره د کفر علماو حساب کړي دا د ملحدینو معنا او عبادت وکي خو چې یقین جوړ شو بیا په عبادت څخه دا خو یقین جوړو نه د پاره وروي بس د فلاني یقین جوړ شي اوس مونږ یاداش مطابق دا شریر خلق رو ای به موږ نه کولای په دې یقین جوړ دې اوس رسیدلې د کفر او د بی دینه یا اخر مرتبه تا وګوره په باندې دا څه حال ناراضي چې بس غنې عبادت د دنا ساکت شوز منور روجي دین نيسي واعبد ربک حتا یاتیک الیقین نو مرته یقیني شی وې او بر ابن عبد العزيز رحمه الله چې لو عظیم شخصیت تیر شوی و ما رأیت یقینا اشبه بالشک من یقین الناس بالموت ثم لا يستعدون له و ما یقینی شے ندے قتل جد شخص ردی دیر مشابیوی دا مرگ نا سو اخکل خبر اکنے قسم دے مرگ مونگ دا شکی سی عمرم نمانو بگئی بخبر واقع کچری صحیح مرگ چاو من لے جب درنگ دے اوکا ساتھ درازی د بیا به داغو صورت جوړېږي داغ سیرت به جوړېږي او په پردي حقبانې غلی کېږي نه او پرد حیاته غلی کېږي نه دا بهوي الله مرگ ته یخنی وي وي مونږ د شک په مرتبه کم لې ساتللی وعبد ربک عبادت او بندگی کو حبیب د خپل رب حتا یاتیک الیقین تر دې چې راشي تاسو ته یقین شي چې مرګ دې د الله ټول عبادت او بندګيري دا به تر مرګ پورې کې مزروجا او د غسل د جنابت د قران تلاوت د دې ذکر دا تر مرګ پورې دا بیا راځي